محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو تم نے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو تم نے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو تم نے جنت سے خوشبو بہار بار آئی جنا میں آمنا کا چاند جب چمک گیا زمانے میں جنا میں آمنا کا چاند جب چمک گیا زمانے میں جنا جب چم کا زمانے میں پدموں پہ ہونے کو نثار آئی کمر گری چاندنی پدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو تم نے جنت سے خوشبو بہار بار آئی زمین کو تم نے جنت سے خوشبو بہار نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستو عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال یہ عظیم الشان کانفرنس جو جاری و ساری ہے اور جس کے اندر بہت سارے علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں میں چند گزارشات تواڈے سامنے عرض کرن دی کوشش کراں گا توجہ میرے ور رہے تاکہ میں جو گزارشات کرنا چاہنا ہو سمجھیا جا سکن سمجھائیا جا سکن پوری دنیا اندر اس تو بڑا اجتماعی امت کوئی نہیں کہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی اور رسول، کوئی بھی مسلمان اس مسئلے دا انکار نہیں کر رہا، اور جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام وچ نہیں رہ. یہ مسئلہ ضروریات دین چ، جس تے ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان مومن نہیں کہلا سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے نال خبر موجود کہ میرے بعد 30 یا ایک روایت فرمایا 30 یا اس تو زیادہ دجال اور قذاب ایسے آن جو یہ بات کہیں گے کہ اسی اللہ دے نبی جنہ دا روم گمان خیال یہی ہوئی. لیکن یاد رکھو میں اللہ دا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور حقیقت اگر اس عقیدے تے غور کرو کہ پورا قرآن آپ دی ختم نبوت دی بہترین دلیل، قرآن پاک دا آج تک محفوظ رہنا اور ہمیشہ لئی محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول آ سکتا. توجہ ہے نا، ماشاء جاگ دے ہو سارے، ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے ہو، ماشاء جڑے سارے ہی ستے ہو، چلو خیر. توجہ میرے آ رہے، میں کوشش کرنا کہ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال میں چند گزارشات عرض کراں، لیکن اس واسطے شرط ہے کہ توجہ میرے بار رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی. جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس شخص کو دلیل مانگنا بھی کفر ہے کہ تو اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کر، کیوں جب یہ بات طے ہو چکی کہ پیغمبر تو بعد کوئی نبی رسول آ سکتا نہیں. جیڑا دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ ہی اس نے کفر دی دلیل ہوئی، مزید کسی دلیل اس کو مانگنا جائز نہیں. بس وہ دعوے دے نال ہی اس نو کافر سمجھنا، مرتد سمجھنا، یہ ہر مسلمان تے لازم و ضروری. اور جو عقیدہ ختم نبوت دے انکار کرنے والے شخص کو مسلمان سمجھ، ایسا شخص مسلمان عوام الناس یہ بات پھیلائی جان، کیونکہ مرزائیت کے مختلف انداز امت نو گمراہ کرن. انہاں چوں ایک طریقہ واردات اس طرح ہے کہ سب تو پہلے کسی علاقے اندر ایک مرزائی نو بھیجا جائے گا، یا رہائش کرائے تے لے گا، یا ذاتی مکان خریدے، پھر آہستہ آہستہ اپنے اوپر پھیلانے کی کوشش کرے. وہ مرزائی آدمی اور اس کے گھر والے اپنا وہ مصنوعی اور جھوٹا اخلاق پیش کر آس پاس دے لوگاں دے گھرائی تحائف بیچ مختلف قسم دے کھانے پکوا کے مختلف تہوار دے موقع تحفے تحائف بیچ کے قریب کرن دی کوشش کرن، پھر قریب دے اندر ہی پڑوس کسی ساتھی کوئی تکلیف بنے گی تو دکھ سکھ کے شریک ہو، حتیٰ کہ مالی معاملہ تک پہنچن۔ جس وقت آدمی دی اکھاں نیویاں ہو جان گیا، پیسہ لے لے گا، قرض لے لے گا، تعاون لے لے گا، پھر وہ اپنی واردات نو آگے بڑھان گے اور مولویت دے خلاف، علماء امت دے خلاف ہردہ سرائی شروع کرن کہ مولوی انتہائی تنگ نظر۔ ویسے ہی دیکھو ساڑا کلمہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، حتیٰ کہ مختلف قسم دے فارمز وغیرہ دکھان یہ دے اندر بات لکھی ہوئے گی کہ ساڑا رکن او بن سکتا ہے جو پیغمبر نو آخری نبی تسلیم کرے۔ عام آدمی سمجھ ہے کہ یار واقعی مولوی نے تنگ نظر، انادے تے رکنیت تے بنیادی فارم جے بات لکھی، جدوں فارم فل کر دے گا، پر کر دے گا، رکن بن جائے گا، آہستہ آہستہ اپنے جماعت لے جا کر اپنے وہ دلائل بیان کر کے وہ دے ذہن دے اندر وہ خباست بھرن دی کوشش کرن۔ تو آئیے سمجھے، مرزائیت کوئی عام کافر نہیں، دوسرا مغالطہ مرزائیت دے حوالہ لے کہ آخر عیسائیت کے خلاف کوئی جلسہ نہیں، یہودیت کے خلاف کوئی جلسہ نہیں، سارے ملک ہندو اور سکھ بس رہے ہیں انہوں کے خلاف کوئی جلسہ نہیں، وہ بھی تے کافر نے۔ مرزائی کوئی الگ کافر ہے جنہوں کے خلاف جلسے کا سلسلہ ہے، کانفرنسوں کا سلسلہ اور ایک تحریک کا سلسلہ ہے، یہ دے خلاف سے پیسے تنظیم بنائی گئی اور جنہ دے ہر حرکات اور سکنات دے ہوتے جناب نظر رکھنا ضروری۔ ہاں بھائی سمجھیے، کوئی شک نہیں سکھ کافر ہے، یہودی اور ہندو عیسائی کافر ہے، لیکن اس دے کفر اور مرزائیت دے کفر ایک فرق، وہ صرف کافر ہے، مرزائی صرف کافر نہیں بلکہ زندیق ہے۔ زندیق کس طرح ہے؟ جائیے عیسائی کو پوچھئے، بلکہ کئی دفعہ ایسا موقع ہوا ہے کہ کہیں کسی موقع تے اگر عیسائی کوئی آ گیا تو فخر نال دسدا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں عیسائی، میں مسلمان نہیں۔ یہودی اپنے آپ نو یہودی کہندے، سکھ اپنے آپ نو سکھ کہندے، بلکہ سکھاں دی خاص نشانی رکھدے تاکہ دوروں من پہچانیا جائے کہ میں سکھ۔ یہودی اپنے آپ نو یہودی کہندے، عیسائی اپنے آپ نو عیسائی کہندے، تسلیم کردے۔ یہودی نے اج تک کوئی کتاب نہیں لکھی کہ اسی مسلمان ہاں سانو یہودی مت کہو، کوئی عیسائی ایسا نہیں جو اپنے آپ نو عیسائی نہ کہے، فخر نو مسیح کہندے، اپنے نام دا حصہ بناندے۔ گویا عیسائی اپنے آپ نو عیسائی سمجھدا ہے، یہودی اپنے آپ نو یہودی سمجھدا ہے، سکھ اپنے آپ نو سکھ سمجھدا ہے، ہندو اپنے آپ نو ہندو سمجھدا ہے۔ مرزائی او کافر و زندیق انسان ہے جو اپنے کفر نو، اپنی ضلالت نو، اپنے جناب شیطنت نو اسلام دے روپ وچ پیش کردا ہے، کہندا ہے کہ میں مسلمان ہاں، میں کافر نہیں، میں پیغمبر نو تسلیم کرنا، جبکہ میرا دعوے علماء دی موجودگی اندر اور اس تاریخ ختم نبوت دے ذمہ دار اور سربراہ سٹیج تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ کل دعائے اللہ دی خدمات نو ختم نبوت وانا قبول فرما لے۔ آئیے غور فرمائیے، جو پیغام میں دینا چاہنا اس پیغام تے غور کیجیے، مرزائیت کوئی عام کافر نہیں، یہودیت اور سکھ اور عیسائی تو بڑھ کر کافر ہے۔ یہودی اپنے ملک دے اندر، پاکستان دے اندر یہ قوانین و ضوابط دے تحت زندگی بسر کر رہی ہے، عیسائی سارے ملک دے اندر عیسائی رہ کے قوانین و ضوابط دے تحت عقلیت تسلیم کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن مرزائیت رات نے سگو دو دی اندر ہے، کسی طریقے پاکستان ٹوٹ جائے، کسی طریقے پاکستان دی حکومت ساڑھے ہاتھ دی اندر آ جائے، اور مرزے دی نبوت نو جناب اس قوم کو منوایا جا سکے، نعوذ باللہ۔ مرزا آئی اطراف دے ساڑھے ملک دی اندر دہشت گردی، بد امنی اور فساد پھیلان دی کوشش کر دے، مرزا آئی سارے جناب اپنی زندگی دا مقصد مسلمان نو گمراہ کرن واسطے، اور مرزے قادیانی تعلیمات نو عام کرن واسطے، اور انہیں کفر اور زلالت نو عام کرن واسطے، انہیں سائے تحریک دی انداز دی اندر پوری دنیا اندر اس نے نقر فن پھیلائے۔ ان حالات دی اندر میری اور تہاڈی ذمہ داری ہے، آئیے اور سمجھیے، مرزائیت ایک ایسا گندا چیز ہے اور ایسا گندا گروہ ہے جس دے اندر اللہ دی توہین دا تصور موجود ہے، بلکہ ایسے حوالے موجود نے کہ مرزائیت نے اللہ دی توہین کیتی ہے۔ یہودی اور عیسائی کافر ہے، لیکن زندیق لوگ نے جنہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین بھی، اس مذہب دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی توہین، موسیٰ علیہ السلام دی توہین، آدم تو لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر دی توہین، قرآن پاک دی توہین، صحابہ کرام دی توہین، اہل بیت دی توہین اور آل رسول دی توہین، بیت اللہ دی توہین، مدینہ منورہ دی توہین۔ کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسی نہیں جو مرزا قادیانی زبان تو محفوظ ہوئی ہے، لیکن شرط ہے کہ مرزائیت لٹریچر ذرا پڑھ کے دیکھیے، اور جو میں پیغام دینا چاہوں اس پیغام سے ذرا غور فرمائی۔ مرزائی عجیب انداز سے اندر پچھلے دنوں اندر میری گفتگو ایک مرزائی جوان دے نال ہوئی اسی موضوع، کہ میں اپنی مسجد کے اندر بیٹھا تھا، ایک ساتھی نے فون کیتا کہ ساڑھے گھر کے اندر ساڑھے دکان تک مرزائی آیا، اور مختلف قسم دے ساری برادری دا گفتگو کر رہے ہیں، اور ساڑھے ساتھی پریشان نے، کہ کوئی ایسا فوری تدارک ہو سکتا ہے؟ میں عرض کیتا کہ تسی انتظار کرو، تو میں چند منٹس دے اندر اس پہنچا، میں پہنچیا تقریباً اس بات نو میرے ذہن دے مطابق یکم یا دو اپریل دی بات ہوئے، اسی سال یعنی ایک مہینہ قبل دی بات، جدو میں پہنچیا واقعی گفتگو دا سلسلہ انہوں نے جاری، میری گفتگو شروع ہوئی، میں گیا سناؤ بھائی، کہنے لگا جی تسی دسو عیسیٰ علیہ السلام تو سلام اور مادی علیہ السلام دے بارے گفتگو ساری جاری، کہ مادی آنا ہے یا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے زندہ نے یا نہیں زندہ، اس بارے گفتگو جاری۔ میرے پتا سی انہوں نے ورداد، میں کیا سنو عیسیٰ علیہ السلام نو چھوڑ، مادی علیہ السلام نو بھی چھوڑ، بات ہے تو مرزائی؟ کہنا جی میں مرزائی ہم، تو میں کیا تو مرزے غلام نو کی مند ہے؟ کہنے لگا میں مرزے نو مادی، میں کہا مادی چھوڑ نبی مند ہے یا نہیں مند؟ کہنے لگا جی یہ تو کی مطلب ہے؟ میں کہتا مطلب کوئی بھی نہیں، میں تو پوچھنا میں تو مرزے نو نبی مند ہے یا نہیں مند؟ کہے جی میں عیسیٰ علیہ السلام، میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو کی لگنا ہے؟ تو میں نے دس بار مرزا تیرا کی لگتا ہے، کوئی نبی مننا انہوں یا کی مننا؟ کہنے جی سیدھی جی بات ہے، میں اس نبی من، میں کہ بس گال ختم ہو گئی، تو مرزے نو نبی تسلیم کرنا ہے؟ کہنے تسلیم کرنا، میں کہ مرزا اس لائق ہے کہ اس نبی بنایا جائے؟ یعنی کی مطلب؟ میں کہ کوئی معیار نبوت بھی ہوئے گا کہ نبی دے اوصاف کیسے نے؟ نبی سونا ہوندا ہے، نبی پیارا ہوندا ہے، نبی اخلاق والا ہوندا ہے، نبی سچا ہوندا ہے، نبی پاکیزہ ہوندا ہے، نبی گناہ تو پاک ہوندا ہے، وہ صاف ہوندا ہے، وہ دا ماضی مستقبل ہر زندگی پاک وہ صاف ہوندی ہے، یہ تسلیم کرنا ہے؟ کہنا جی تسلیم کرنا، واقعی نبی ایسا ہوندا ہے؟ میں یہ ایک خوبی تو مرد ثابت کر دے، جیڑیاں خوبیاں ایک پیغمبر چونیاں نے، ایک خوبیاں ایک خوبی تو مرد قادیانی ثابت کر دے، مرزا نو سچا ثابت کر دے، مرزے نو سونا ثابت کر دے۔ سونے تو گل چلی، میں کہ سونا ثابت کر سکنا؟ کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ ان کی قبر تے رحمت فرمائے، جاگ دے ہو نا ماشاء اللہ۔ اہل حدیث ہو تسی بھی اپنی تاریخ نو یاد نہیں رکھتے؟ میں اج یہ کتاب پڑھ رہا سا، یہ اندر یہ بات لکھی سی، اہل حدیث علماء دی تاریخی خدمات دا تذکرہ سی ختم نبوت دے حوالے نال، تے اس مصنف نے اپنے سلسلے اندر 143 دے قریب کتاباں ایسیاں دے نام درج کیتے نے جو عقیدہ ختم نبوت تے صرف آل الحدیث دی یاد، 143 دے قریب۔ تو غور فرمائیے، حضرت روپی رحمت اللہ علیہ تاریخ ختم نبوت دا انداز، جناب تاریخ جاری، آپ ایک جگہ تے جلسے تشریف لائے، ساتھ ہی مرزے غلام دا، میں غلام احمد کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا، ساڈے لاگے نوں مرزا گام ہی آندے نے، ساڈے لاگے مرزے غلام قادیانی نوں مرزا گام ہی آندے نے، تے گام ہی ٹھیک ہے میرے دل تے، ہاں ایسا ہی نام ہونا چاہیے۔ وہ مرزے نے دی فوٹو نال لے کے آ، جب گفتگو شروع ہوئی، تقریر شروع ہوئی، حضرت روپی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، بھائی نبی وہ ہوندا ہے جڑا اپنی ساری قوم تو سونا ہوئے، اس تو سونا وہ دی امت وچ کوئی نہ ہوئے نبی ہو۔ سارے کہنے جی واقعی بات تے ہوئی۔ روپڑی رحمت اللہ علیہ نے پھر مرزے دی فوٹو کڈی، فرما اے مرزا جی، یہ فوٹو کٹ کے فرمانے کو تسی یہ دسو میں اے سونا ہے یا میں سونا۔ روپڑی صاحب فرمان لگے، اے مرزا غلام سونا ہے یا میں سونا؟ کہنے لگے روپڑی صاحب سونے تے تسی ہو۔ فرمایا نبی ہو ہوندا جیڑا سونا، حق تے میرا سی، انہوں کنے بنایا؟ روپڑی صاحب فرمان جے کہ بننا ہوندا تے سونا تے میں تھا، انہوں نبی کنے بنایا؟ نبی ہو ہوندا جیڑا اپنی قوم تو سونا ہو۔ اور روپڑی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم منادر سن جنا سرگو دے اندر مرزیاں نال سب دن منادر رکھے، سب دن منادر کیتا ہے، فاروقہ بستی اندر کوئی مسجد اہل حدیث اور کوئی فرد اہل حدیث اس مقام تے موجود نہیں۔ آج کل اس بستی اندر 5 مساجد اہل حدیث دیا۔ روپڑی رحمت اللہ علیہ نو منادرے واسطے دوسرے فریق نے بلا، آپ تشریف لے گئے، مرزیاں نال منادرہ 7 دن مختلف وقفے نال جاری رہا، کئی مربی آئے، مناظرہ جاری رہا، لیکن روپڑی صاحب کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکیا۔ ایک مربی کہنے لگا، روپڑی صاحب نبی تے میں، روپڑی صاحب نے فرمایا مربی ہو جڑا نبی ہوندا ہے وہ تے سچا ہوندا ہے ہر لحاظ نال، تے تہاڈا مرزا تے کذاب سی۔ کہنے لگے واقعی؟ فرمایا ہاں تے کذاب۔ کہنے لگا ثابت کر سکتے ہو؟ روپڑی صاحب نے فرمایا ہاں میں ثابت کر سکتا۔ کہنے لگا ثابت کرو۔ روپڑی رحمت اللہ نے فرمایا تہاڈے مرزے نے کیا سی کہ میرا نکاح محمدی بیگم نال ہوئے، وہ ہویا نہیں، وہ گئی ہے مر، تے ہن تسی دسو کہ کس طرح تہاڈا نبی تو جھوٹا ثابت ہوندا ہے؟ پیغمبر دی ہر خبر پشین گوئی تے پوری ہوندی، تے تہاڈے نبی دی خبر جڑی ہے اے پوری نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے روپڑی صاحب کوئی ضروری نہیں دنیا جی پوری ہو جائے، قیامت نو ہو جائے گا، جی دنیا چ نکاح نہیں ہویا پھر قیامت نو ہوئے گا۔ روپڑی صاحب فرمان لگے جیڑا مرزے نو نبی نہ منے بقول تہاڈے تے کافر ہے، تے محمدی بیگم نبی منیا نہیں، وہ گئی ہے مر، وہ جائے گی جہنم وچ، تے مرزا تہاڈا بقول تہاڈے جائے گا جنت، نعوذ باللہ، تے پھر نکاح کیویں ہوئے گا؟ محمدی بیگم کتھے ہوئے گی؟ وہ تو کافر ہے نا، مرزے نو نبی منیا نہیں، وہ جائے گی جہنم، تو مرزا تہاڈا جائے گا جنت، نکاح کیویں ہوئے گا؟ جے نکاح کرنا پے قیامت نو کرنا ضروری ہویا نا، تو پھر برات لے کے جانی پے گی کتے، وہ بھی مربی سی غصے چ آ گیا، کہنے لگا لئی جاؤں گے برات ہی لے جانی ہے نا، لئی جاں سے لئی جاؤں گے برات جہنم چی۔ اگر روپڑی صاحب صاحب فرمان لگے جے سہرے نے اتنے ہی رکھ لیا، پھر جے مرزا ٹر گیا تو انہیں کہا بس چلو آیا جوائی ساڑے نو 2 دن رکھیے تو سہی، جے انہیں 2 دن جہنم 4 دن رکھ لیا پھر کی کرو گے؟ اللہ دے بندو، جدوں گفتگو دا سلسلہ جاری ہویا میں کیا سنو، مرزا تہاڈے اندر دنیا دا ہر عیب موجود ہے، جے تسی کہو شرابی مرزے نو ثابت کر دو، اسا مرزائیت دی کتب دے وچوں اس نو شرابی ثابت کر سکدے آ، اگر تسی کہو کہ زانی مرزے نو زانی ثابت کیتا جا سکتا ہے، اگر مرزے نو کہو کذاب تے کذاب ثابت کیتا جا سکتا ہے، دنیا دے کوئی عیب ایسا نہیں جو اس دے اندر موجود نہ ہوئے، اور اہم پیغمبر تے ہوں دے جیڑا اپنی ذات نو اعلان نبوت تو پہلے پیش کرے۔ میرے محبوب نے کی فرمائے، اہل مکہ نو بلا کے کی فرمایا سی، فرما فقد لبستو فیکم عمرا، فقد لبستو فیکم عمرا من قبل ہی افلا تاکلون، اے مکے والوں 40 سال دار سگزارے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دے اندر کوئی گناہ ویکھیا جے تے بیان کرو، میرے ہاتھ دے اندر کوئی گناہ نال، ہاتھ نال کوئی گناہ کیتا ہوئے، زبان نال کوئی گناہ کیتا ہوئے، اک نال کوئی گناہ کیتا ہوئے، میرے وجود نے کوئی گناہ کیتا ہوئے بیان کرو۔ بلکہ نبی کون ہوں ہے جی زبان بھی محفوظ ہوں دی ہے، جی ہاتھ بھی معصوم ہوں، جی زبان بھی معصوم ہوں، جہاں پورا وجود معصوم ہوں، انہوں نبی اللہ بنا ہے۔ تا فرما ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا۔ نبی ہر لحن آلہ پاکیزہ ہوں ہے۔ آئیے جو میں بات سمجھانا چاہنا کہ اللہ نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت نو ختم فرما دیتا ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، جے پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا ہوں نہ قرآن محفوظ رہنا، نہ حدیث محفوظ رہنی، ایک ایک سنت محفوظ ہے، قرآن دی ایک ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک پیغمبر دا فرمان محفوظ ہے، تاں رب نے قرآن اندر ضمانت دیتی ہے۔ فرما نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس دین نو نازل بھی اسا کیتا ہے، اس دین دے محافظ بھی اسی ہاں، اس واسطے میں اس اجتماع دے وساطت نال یہ بات کہنا چاہنا، او عیسائی پادری قرآن جلانے والے سنو، تو قرآن جلایا ہے نا، لیکن قرآن آج بھی محفوظ ہے، ہمیشہ محفوظ رہے گا، جلانے والا خود جل جائے گا، جلانے والا دنیا آخر ملعون قرار پا جائے گا، لیکن قرآن محفوظ ہے، ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تو جلان دے منصوبے بناؤ، رب نے اس قرآن کو پوری کائنات کے اندر پھیلان کا جناب پہلے اعلان کر دیتے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، لیکن عیسائیو سنو، جس قرآن کو تساں جلایا ہے نا اپنی فطری خواصت کی وجہ تو، اس قرآن دی اندر صرف جناب میرے محبوب کا تذکرہ تے نہیں، اے او عظیم قرآن ہے جے 4 مرتبہ نام میرے مصطفی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، اے او عظیم قرآن ہے جے 25 مرتبہ نام عیسیٰ بن مریم دا ہے، جس عیسائی نے چلا ہے او جے میرے پیغمبر دا گستاخ ہے تے عیسیٰ بن مریم دا بھی گستاخ ہے۔ اس قرآن دی اندر یہ سورت محمد ہے، اسی قرآن دی اندر سورہ مریم بھی ہے، اسی قرآن دی اندر سورہ آل عمران بھی ہے، اسی قرآن دی اندر سورت المائدہ بھی ہے، اس قرآن دی اندر جتے مصطفیٰ کی سیرت ہے اتنے مائی مریم دی سیرت ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی پیدائش دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی کفالت دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی پرورش دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دے حجرے دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی خوراک دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی کرامت دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دے تقوی دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دے زہد دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دے صبر دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی بول دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی خوراک دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی کرامات دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی حیات دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر مریم دی جناب عزت عفت دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر حضرت عیسیٰ دی پیدائش دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر عیسیٰ دی جوانی دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر عیسیٰ دے خلاف یہودیاں دے منصوبے دا تذکرہ، انہاں دے باطل عقائد دا رد ہے، اس قرآن دی اندر عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تے زندہ اٹھائے جانے دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر عیسیٰ دے نزول دا اشارہ و کرایہ موجود ہے، اس قرآن دی اندر عیسیٰ دی ولادت بھی ہے، اس قرآن دی اندر عیسیٰ جب دوبارہ آ کے اس زمین تے آ کے موت پہ انجام پین گے اُدا تذکرہ بھی اس قرآن دی اندر ہے، اس قرآن دی اندر مریم دے والد حضرت عمران دا تذکرہ ہے، بلکہ انہاں دی ساری آل دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر حضرت عیسیٰ دے خادم المائدہ دسترخوان دا تذکرہ ہے، اس قرآن دی اندر موسیٰ دی سیرت ہے، ابراہیم دی سیرت ہے، چاہ پادری ہو یا تسا قرآن نو جلایا ہے مسلمان تسی تے ہے نہیں لیکن تسی عیسائی بھی نہیں کیوں جی میں تسی میرے پیغمبر دے گستاخ ہو ایویں عیسیٰ بن مریم دے گستاخ ہو کیونکہ قرآن دے اندر تذکرہ مصطفیٰ دا بھی ہے قرآن ہے تذکرہ عیسیٰ بن مریم دا بھی ہے تسا عیسیٰ دے نام نو بھی چلا ہے جی نبی دا نام چلیا ہے جی قرآن چلے عیسیٰ دا نام بھی چلے لیکن یاد رکھیے تسی خود جناب جناب جل جاؤ گے دنیا بھی آخرت بھی قرآن آج بھی محفوظ ہے قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا حدیث آج بھی محفوظ ہے حدیث ہمیشہ محفوظ رہے گی اور قرآن و حدیث حفاظ ذریعہ اہل حدیث آج بھی موجود رہے ہمیشہ موجود رہیں گے جب تک قرآن و حدیث ہے اس وقت تک آل الحدیث نے اہل حق نے اسا قرآن نو سینہ لگا کے حدیث نو سینہ لگا کے پورے دنیا کفر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہاں کہ انشاءاللہ وقت آئے گا ضرور آئے گا اس پوری دنیا اندر رب کا قرآن غالب آئے گا محمدی حدیث غالب آئے گی ما کان محمد ابا احد من رجالکم پریشان تو نہیں دردے دردے تو نہیں چلو ڈٹے رہو پھر ما کان محمد اٹھو گے تو نہیں جاؤ گے تو نہیں ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے نس جاؤ گے پکے ہو نا سارے ما کان محمد ابا احد من رجالکم پانی والے ویسے بھی ڈسکے والے پکے لوگ نے جانا ہے تو مولوی ہی جانا ہے کیوں ڈسکے والے پیار کرتے ہیں نا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے آپ کی ذات دے ہوتے ہیں نبوت رسل ختم ہو چکی ہے جوڑ اس آیت مبارکہ دے نال سیول بخاری دی حدیث میرے محبوب نے فرمایا ان الرسالتا ون نبوتا قد انقطعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے بے شک رسالت بھی نبوت بھی ختم ہو چکی ہے لا رسول بعدی ولا نبی بعدی میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مرزیہ نے خاتم دے مختلف معنی کرن دی سازش کر کے امت نو گمراہ کرن دی کوشش کیتی لیکن اہل حدیث حدیث سے پیغمبر سامنے لائے وہ خاتم النبیین دا معنی کی ہے آخری نبی آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہن گے دا معنی کتے لکھی ہے میں کہ ایسا معنی ہے جس دا معنی سمجھن واسطے لغت دی وی لوڑ نہیں پیغمبر فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں ہوں خاتم النبیین محبوب جی مانا کی ہے فرما لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا آپ پیغمبر جناب اس حدیث کی روشنی اندر خاتم دا مانا سمجھ آ گیا کہ آپ اللہ دے آخری نبی نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے کتے من مجاہد ختم نبوت یاد آئے قائد ملت علامہ شہید اللہ ان دی قبر تے رحمت فرمائے آپ فرما کرتے سن کہ جدو میں مرزائیہ دے خلاف کتاب لکھی نا تے میں مدینہ پاک جی ساں کی ویخیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب زیارت ہوئی نال ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود نے تو میں مسجد نبوی داخل ہو رہا خواب جب آپ کی زیارت ہوئی نا تو میں مسجد نبوی دے دربان نو باہر دروازے کھڑے نو کیا یار اج تسی دروازہ کھولے ہے عجیب منظر کے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے تھی ہر ویلے دروازہ کھلا رکھیا کرو دربان کہنے لگا علامہ شہید روزانہ بار بار نہیں کھلتے قسمت والے واسطے کھلتے فرمایا بس اتنے الفاظ کہے تے ادو فجر دی اذان مسجد نبوی اندر ہوئی، میں جاگیا تے میں استاد جی کول گیا تے فرمایا، عرض کیتا استاد جی رات کتاب مکمل ہوئی ہے، رات مصطفیٰ دی خواب زیارت بھی ہوئی، فرمان لگتا ہے اللہ نے تہاڈی کتاب نو قبول فرما لیا۔ پھر ایویں قبول فرمایا کہ علامہ شہید فرما کردے سن کہ بریلوی مکتبہ فکر دے عالم شاہ من دورانی نے میری کتاب دے کئی ہزار نسخے خرید کے اپنے خرچے تے بیرون دنیا بھیجے ہیں کہ مرزائیت نو پڑھنا ہے تو علامہ شہید دی کتاب نو پڑھو، جے قادیانیت دا مطالعہ کرنا ہے تو علامہ شہید دی کتاب نو پڑھو۔ اور سنو، دنیا دا کوئی ایسا فرقہ نہیں جڑا مرزائیت دے خلاف کوئی بات کہے یا تاریخ لکھے یا وہ دے خلاف قدم اٹھائے تے اہل حدیث دی تاریخ دا عظمت دا اقرار نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکدا۔ اللہ نے عظمت شان اہل حدیث نو عطا فرمائیے۔ آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا، فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ جاؤ کوئی بھی مرزائی ملے نا، کدے تو نہ باس کرے، کدے کہے گا مادی دے بارے گفتگو کرو، کبھی کہے گا عیسیٰ بن مریم دے بارے گفتگو کرو، بس ایک ہی بات کہہ دو، نہیں مرزے دی سیرت دے بارے گفتگو کر لو، مرزا معیار نبوت تے پورا اتردا یا نہیں، مرزا اس لائق ہے کو عام انسان دی اس کرسی تے بٹھانا بھی مشکل ہے، بجائے اس دے کہ اس نبوت دے مقام تے لے جایا جائے، مرزے دی اندر او دنیا دا کیڑا عیب ہے جڑا موجود نہیں، لہذا معیار نبوت تے پورا ہی نہیں اتردا۔ جائیے آج مرزائیت اندر خلافت کا سلسلہ جاری ہے، جویں مرزائیت کے خلاف نکو جناب رد کر دیو نا کہ پیغمبر تو بات نبوت کوئی نہیں، ایویں خلافت کا سلسلہ اودے ہاں چل رہی ہے، کئی عرصے تو چل رہی ہے کہ پیغمبر تو بات انہاں دے خلیفے کا سلسلہ آ رہی ہے۔ اہل حدیث ایسی خلافت کا بھی انکار کر دے، ایسی خلافت کا بھی رد کر دے، خلیفہ ہے تو صدیق ہے، خلیفہ ہے تو عمر ہے، خلیفہ ہے تو عثمان ہے، خلیفہ ہے تو علی ہے، خلیفہ ہے تو سیدنا حسن ہے، خلیفہ ہے تو امیر معاویہ ہے، خلیفہ ہے عمر بن عبد العزیز ہے، خلفائے حق دا اہل حدیث اقرار کر دے، اور جڑی خلافت مرزے دی چل رہی ہے اس مرزے دی خلافت دا انکار کر دے، جویں پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں ہے، ایویں پیغمبر دی خلافت تو بعد جڑی صحابہ دی خلافت پیغمبر تو بعد شروع ہوئی ہے اودے مقابلے اندر خلافت دا سلسلہ شروع کرنا اور مرزے دی بیویاں نو امہات المومنین کہنا اجرا کفر ہے۔ حدیث اس بات کا انکار کر دے کہ مرزے دی عورت کے بارے وہ الفاظ استعمال کرنا جو رب نے قرآن دی اندر مصطفیٰ دی ازواج کے بارے استعمال کیتے، اور حدیث دی اندر مرزے دے جناب خلیفیہ دے بارے وہ الفاظ استعمال کرنا جو حدیث دی اندر مصطفیٰ دے بعد خلافت کے بارے ہے۔ اہل حدیث ایسی ساری خواست کا اقرار انکار کر دے کہ خواست ہے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، امہات المومنین تو بعد کوئی ام المومنین نہیں ہے، اور محمد صحابہ تو بعد کوئی خلیفہ ایسا نہیں ہے جیڑی خلافت علی منہاج نبوہ ہوئے۔ آئیے جو میں پیغام دینا چاہنا، قرآن نے اقرار کیا کیتے، اعلان کیا کیتے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہن رکھ دیو، وہ پانی پینے والا دور ہی لگتا گزر گیا، ہوں میرا گلا چل گیا، ہوں پڑھنے کی ان شاء اللہ دو گھنٹے لوڑ کا ہی نہیں، تھی توجہ ہے نا ماشاء اللہ۔ فرمایا جہاں من پتا تھی میرے کو کی سننا چاہتے ہو، میں بڑا جاننا اور سناوا گا، لیکن ان شاء اللہ تھوڑی دیر ٹھہر کے سناؤں گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آئیے چند آیات غور کیجئے جنہاں تو ثابت ہے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں، پھر چند احادیث سے غور کیجئے، پھر جدھر تسی سننا جو چاہتے ہو نا میں ادھر جناب بہت گفتگو لے آ رہا ہوں، قرآن کی اعلان کرنا ہے جس آیت دی روشنی اندر، جن آیات دی روشنی اندر اہل حدیث کہندا ہے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں، آپ دی ذات آخری ہے، میرے مصطفیٰ دی بات آخری ہے، آپ دی رسالت آخری ہے، آپ دی نبوت آخری ہے، آپ دی رسالت آج بھی جاری ہے، آپ کی نبوت آج بھی جاری ہے، آپ کی رسالت آج بھی ہے، قیامت تک ہمیشہ نہیں، رسالت نبوت کا سلسلہ جاری ہے. کیا مانا کہ آپ کی رسالت جاری ہے، آپ کی نبوت جاری ہے، آپ کی تعلیمات جاری ہے، آپ کی شریعت جاری ہے، آپ کا قرآن محفوظ ہے، آپ کی حدیث محفوظ ہے، آپ کی شریعت محفوظ ہے، آپ کی ایک کتاب محفوظ ہے، قرآن کی ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک حدیث محفوظ ہے. بلکہ میں قربان جاواں جتنے مصطفیٰ نے حدیث بیان کر دے کرنا ہے، آپ نے کھانسی آئی ہے وہ کھانسی بھی صحابہ نے بیان فرمائی ہے، جتنے آپ سوئے نے تے خراٹے نے آواز آئی ہے صحابہ نے خراٹے بھی محفوظ فرمائے ہیں. صحابہ کرام نے محبوب کا ایک ایک عمل، حتیٰ کہ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ سواری سے چڑھے میں سواری چڑھ کے آسمان وال رخ کیتا ہے، تھوڑا جہا مسکرائے ہیں، کس نے پوچھی اے علی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا بس میں اتنا جاننا ایک دفعہ نبی پاک سواری سے سوار ہوئے، آپ نے آسمان وال چہرہ اٹھایا، آپ مسکرائے، میں مسکرایا وہاں تاکہ نبی دی عطا بھی محفوظ ہو جائے. قربان صحابہ تھوڑی عظمت ہو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمندے ہیں نبی پاک نے من حدیث سکھائی کہ اے عبداللہ تو شہد اندر اے دعا پڑھیا کر اتحیات للہ والصلوات والطیبات. عبداللہ بن مسعود فرماندے ہیں جب یہ حدیث پیغمبر نے من پڑھائی، جب یہ دعا سکھلائی تو شہد والے الفاظ سکھلائے، میرا ہاتھ اپنے دو ہاتھ اندر لے لیا، جب استاد شگرد کا ہاتھ لے لیں محبت نہ میرا ہاتھ پکڑ لیا. عبداللہ بن مسعود نے جب حدیث اپنے شگرد سکھلائی وہ دا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تاکہ پیغمبر دی سنت ادا جناب زندہ رہے. جب عبداللہ بن مسعود دے شگرد نے آگے حدیث سنائی انہاں اپنے شگرد دا ہاتھ پکڑ لیا، پھر انہاں جب اب حدیث آگے سنائی انہاں اپنے شگرد دا ہاتھ پکڑ لیا، حتیٰ کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ تک یہ حدیث سے پاک پہنچی. امام بخاری فرما دینے جب میں استاد نے حدیث سکھلائی میرے استاد نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا محمد ادا قیامت تک زندہ رہنی چاہیے. ایک ایک ادا پیغمبر دی محفوظ ہے، بتلائیے نبوت کی ضرورت کیا ہے، رسالت کی ضرورت کیا ہے. جب قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں ہاتھ جوڑ کے آنا کہنے والوں بھینس حلال کتنے لکھی ہے، انڈا حلال کتنے لکھے ہیں، مچھر کی کوئی مکھی گر جائے ان باہر کر لو تو ڈبو کے باہر کر لو، یہ تو لکھے ہے مچھر گر جائے تو قرآن دی سی کوئی نہیں. وہ مردئیے دے شگرد سبق دین لگے ہو، قوم نو پیغام دین لگے ہو کہ اس قرآن حدیث دین مکمل نہیں، کی آدھے ہو نماز کا طریقہ قرآن حدیث کوئی نہیں، فلاں مسئلہ قرآن چ نہیں، فلاں مسئلہ حدیث چ نہیں. مرزا عزت دا راستہ ہموار کرتے ہو، ختم نبوت دے طرف چور دروازہ کھولتے ہو اور پھر کہندے ہو کہ نہیں ختم نبوت دے نام تے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہو، کہندے ہو پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی شریعت نہیں. پھر میں سوال کرنا، اس سوال کا معنی کیا ہے کہ بھینس کا گوشت اور دودھ حلال کر دے، یہ قرآن و حدیث میں حلال نہیں ہے. پھر سوال کا معنی کیا ہے انڈے کا حکم بتلا دے، پھر معنی کیا ہے اس سوال کا کہ نماز قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ ختم نبوت ہے تو بھینس کی حلت قرآن و حدیث موجود ہے، جے ختم نبوت آپ دی ذات سے ہے کہ آپ تو بات کوئی نبی نہیں ہے، پھر انڈے دی علت قرآن و حدیث دی اندر ہے، پھر مچھر دیا کام بھی قرآن و حدیث دی اندر نے، پھر نماز دے جمی مسائل قرآن و حدیث دی اندر نے. یہ تو طے ہو چکا کہ آپ دی ذات آخری ہے، آپ دی بات آخری ہے، پھر ختم نبوت یقین دی اندر ڈاکہ مارن کی کوشش کر دیو اور اہلی حدیث دے بارے مختلف سوالات اٹھا دیو. اس سال سوال کا جواب دو، اس سوال کا جواب دو. اے اللہ بھینس دی گوشت دا سوال ساڑے کولو کیوں، انڈے دے بارے سوال ساڑے کولو کیوں، یا اللہ ساڑے کولو کیوں؟ ایویں لگدا ہے کہ ساڈے یقین ہے کہ ذات وی آخری ہے بات وی آخری. سبحان اللہ، اے سوالات ساڈے ول کیوں لوٹے؟ کیوں ساڈا کیدا سی نا الیوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ، بخاری میں آتا ہے حدیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرو، حدیثوں کیوں نہیں کر دے؟ یہ ساڑھے دے سوال کیوں؟ حدیث دا مذاق اڑا کے تضحیک کر کے منکرین حدیث کی زبان کھلوانا چاہتے ہو؟ اہل حدیث اعلان کردہ ہے کہ آپ دی ذات بھی آخری ہے بات بھی، آخری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جے تو سوال کرو ساڈے تے بحث نو حلال کرو قرآن حدیث چو. اسی کبھی قرآن حدیث حلال کوئی نہیں. تسی کہو گے قرآن حدیث حلال کوئی نہیں. ٹھیک ہے کنے حلال کیتی ہے ساڈے امام صاحب نے. تے مرزائی تانوں کہے دا مطلب ہے حضور تو بعد بھی کوئی حلال حرام ہو سکدا ہے؟ من دسو جواب کی دو گے؟ جواب کی دو گے؟ جویں میری جماعت ایک بزرگ سن مفتی عامر کلیم صاحب کوٹ ادو دے علاقے دے اہل حدیث نہیں سن پہلے, کچھ سال پہلے اہل حدیث ہوئے. عیسائی مبلک نال مناظرہ سو انہیں کہا تہاڈے تورات انجیل اے لکھیا اے لکھیا. جب مفتی صاحب فرماتے ہیں میں گفتگو شروع کی تھی انہیں کہا قرآن تے حدیث دی مخالفت کرنا کفر ہے؟ انہیں کہا جی بالکل کفر ہے. انہیں کہا تہاڈے مذہب جی میں حوالے پیش کراں تہاڈی فقہ دے جی قرآن حدیث دے خلاف ہون پھر؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں 18 انہیں فقہ دی عبارت پڑھیاں بھائی قرآن حدیث تو ثابت کرو. میرا منہ بند ہو گیا کوئی جواب نہ آیا. میں سمجھ گیا کہ مسئلہ حدیث قبول کیتے بغیر کسی کافر نال گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. پھر انہیں مسئلہ اہل حدیث قبول کیتا. کہنے لگے اہل حدیث ہی نے جنہاں دا عقیدہ ہے کیڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین تے آ کے پیروی مصطفیٰ دی کرن گے. ہور کون ہے؟ وہ حدیث مشہور ہے نا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عیسیٰ پہ حضرت موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے, موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائے میری پیروی کیتے بغیر انہاں نبی گزارا؟ تو قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ پیغمبر سراج منیرا نے تسی کہو دا ختم نبوت نال تعلق کی ہے؟ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہپوری فرما کرنا رب نے قرآن کی فرمایا سراج منیرا فرمان جب سورج چڑھ جائے پھر ڈیویاں دی لوڑ, جب سورج چڑھ جائے پھر ڈیویاں دی لوڑ. اے سورج چڑھے ہوئے تو موٹر سائیکل یا گڈی دی بتی آن ہوئے نا, جیڑا بندہ کو ملے وہ اشارہ کر دے بے وقوفا اینو بند کر دے. سورج چڑھے نا تے قرآن نے کی فرمایا؟ فرما وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ پاک نے سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے, اے میرے نبیوں جے تہاڈے دور نبوت دے اندر میرا آخری نبی آ جائے انہاں تے ایمان لیانا ہوئے گا, دین دے ہتھ تعاون کرنا ہوئے گا. سارے نبیوں نے اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ شیخ القرآن سے فرما کرتے سن کہ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا. میں شیر پڑھے کدی نہیں ہے تھوڑا جا سنا دینا. شیخ القرآن فرما کرتے سن کہ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصا آمادی تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصا آمادی جتے نیویں پا لئی پیغمبران نے اتے کی رہ گئی گل اماماں دی, جنوں ملے حضوری آقا دی, جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلاماں دی. آمن قرآن حدیث نو تینو عظمت ملے سلاماں دی. سلام علیکم. اللہ شیخ القرآن دی قبر تے رحمت فرما. پڑھنا تے سلام علیکم تبتم فادخلوہا خالدین. آئیے جو میں پیغام دینا چاہنا, ما کان محمد پرشانت نہیں ہو تو میں شیر کیوں پڑھے؟ چلو میں واپس لے لینا. پہلا جڑی غلطی ہوگی دوبارہ نہیں کرے گا. توجہ ہے میرے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ایک اور آیت سنیے عقید ختم نبوت ہے نص قطعی ہے. فرمایا ایو الناس انی رسول اللہ الیکم جمیع. اے ساری کنا دلوں میں تہاڈے سارے رسول بن کے آیا. ایک اور ہے سننا. فرماوا ما ارسلنا الا کافتا للناس. اے میرے محبوب جی اساں تو پوری انسانیت واسطے رسول بنا کے بھیجے ہیں. کافتا للناس پوری انسانیت واسطے تو نبی بنا کے بھیجے ہیں. جیڑا انسان ہے اودے واسطے میرے نبی رسول نے تے جیڑا نبی رسول نہیں مننا اللہ دا قرآن انسان نہیں مننا. کافت للناس جیڑا انسان ہے اودے واسطے میرے محبوب رسول نے. جیڑا انسان ہے اودے واسطے پیغمبر رسول نے. جیڑا انسان ہے اودے واسطے میرے محبوب نے. کافت للناس پوری انسانیت واسطے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئن علیم. سنی حدیث پاک. میرے تہاڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا ہے اور کرنا سی بخاری حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا ایک محل بنایا ہے ایک محل بنا. فرمایا آپ نے مثال دے کے نا آپ فرما دے نے ایک بندہ محل تعمیر کرنا ہے بڑا خوبصورت محل بنانا ہے. لوگ دعوت آؤ اس محل ویکو. دنیا والے داخل ہوئے محل ویکیا آدھے نے ایک محل ویکیا خوبصورت بڑا پیارا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. آدھے نے یار بڑا محل پیارا پنا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے کاش یہ اینٹ لگا دیتی جانی. فرمایا ایوے ایک نبوت کا محل ہے وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی سی اللہ نے اسے لگا دیتے محل نبوت مکمل ہو چکے. نبوت کا محل مکمل ہو چکے لہذا میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. ایک اور حدیث سننا. میرے محبوب فرما نے اللہ پاک نے مجھے چھ فضیلتیں عطا فرمائی نے انہاں چوں جناب آخری فضیلت صحیح مسلم دی اندر وختم بی النبیون. اللہ نے میرے تے نبوت ختم فرما دیتی ہے. ایک اور حدیث سننا. میرے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے. فرمایا وان العاقب الذی لیس بعده نبی. اللہ نے من عاقب بنایا ہے. عاقب دا معنی کی ہے؟ فرمایا جس تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کی ذات بھی آخری ہے آپ کی بات بھی آخری ہے. آپ تو بعد کوئی رسول و نبی نہیں آئے گا. ایک اور حدیث سنی ہے. میرے محبوب نے فرمایا میں رسول آخری ہاں میرے بعد کوئی رسول نہیں تہاڈے بعد کوئی امت نہیں. فرمایا میں رسول بھی آخری ہاں تسی امت بھی آخری ہو. میرے بعد کوئی رسول نہیں تہاڈے بعد کوئی امت نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. سنو مرزیہ تک میرا پیغام پہنچائیے. مرزیو آئیے پیغمبر دی ختم نبوت نو مانیے اسلام قبول کیجئے دائرہ اسلام میں داخل ہو چاہیے. یاد رکھیے مرزائی جڑے او جس حالت دے اندر بھی ہے زندگی ہے کیوں کہ اپنے کفر نو چھپان دے اسلام زہر کر دے کہ میں مسلمان زندگی ہے واجب القتل ہے ان اقلیت حقوق حاصل نہیں. جس طرح نا سیاست دان آدھے نے یارو مولویو تنو کی ہو گیا ہے جدو مرزائی کافر قرار پا گیا پھر کیوں رولا پاندے ہو؟ اسی آنے مرزائی کافر قرار پا گیا نے کہنے لگے جی. میں کہ مرزائی کو لکھوا دو وہ کافر نے اسی چپ ہو جانے. تسی لکھوا دو مرزائی کو لو کہ اسی کافر ہاں اسی خاموش ہو جانے ہاں اسی چپ کر جانے ہاں. جی مرزائی لکھ کے دے دیں من لیں تسلیم کر لیں آئیے جی دنیا آخری نجات چاہتے ہو مصطفیٰ دی نبوت نو مانو اور آخری نبوت نو تسلیم کرو کہ آپ دی نبوت رسالت آخری ہے. کہ جے تہاڈا ایمان نہ ہوے شک ہوے نا تے اہل حدیث دے ہر فرزند تہاڈے مبالے واسطے تیار ہے. اہل حدیث دے ہر فرزند میرے سمیت ہر فرزند ہر بڑا اور چھوٹا ہر مرزائی نال مبالے واسطے تیار. چاہیے چوک تسی مقرر کرو، شہر اور وقت تسی مقرر کرو، ملک تسی مقرر کرو، تو اڑھ مرزا مسرور آئے تو تب، بڑا آئے تو تب، چھوٹا آئے تو تب، کوئی تو ہاڈا جناب جنہوں تسی خلیفہ تسلیم کر دیو، وہ آئے چھوٹا مرزائی آئے یا بڑا آئے، پڑھیا لکھیا آئے یا بڑا آئے، مربی آئے یا کوئی آئے، دنیا دے جس ملک ہے، جس شہر ہے، جس کون ہے، جس چوک ہے، کہے موالہ کر لے کہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ کی ذات و بات آخری ہے، آپ تو بات کوئی نبی رسول نہیں ہے، مرزا دجال بھی ہے، قذاب بھی ہے، اس بات سے موالہ کر لے جی میرے شیخ نال تہاڈے مرزے نے کیتا سی، اللہ نے کیویں ذلیل کیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سننا، دارمی وغیرہ اندر حوالہ موجود، جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی نا تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو، آیا ابو بکر نبی پاک نو دفن کتھے کرنا ہے؟ صدیق نے فرمایا جتھے نبی فوت ہوندا ہے اسی پہ ایک جگہ تے پیغمبر نو دفن کیتا جاندا ہے، تے اللہ دے نبی نو اللہ نے بڑی پیاری جگہ تے فوت کیتا ہے۔ صدیق نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو پاکیزہ جگہ تے فوت کردا ہے، لہذا ایسی جگہ تے دفن کر دیتا جائے۔ فرمایا جتھے نبی فوت ہوندا ہے اتے دفن ہوندا ہے، نال فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو، اپنے نبی نو، اپنے پیارے نو پاکیزہ جگہ تے ہی فوت کردا ہے۔ جڑا نبی ہوندا ہے وہ پاکیزہ جگہ تے فوت ہوندا ہے۔ مرزے دا آخری سانس دس گیا کہ میرے دجال ہونے کوئی شک نہیں، آخری سانس، اول تاخر، کذاب ہی کذاب۔ جب موت آئی ہے نا، چن کے اللہ نے جگہ دیتی، کسے کئی آدھے نے مرزا ہی بہت سے نہیں مریا، لیکن تھی کہندے رہو اندر مکان خبیث جتے فوت ہویا پاکیزہ جگہ نہیں، تے نبی جتے فوت ہوندے، کاش تسی مرزے دی ایتھے ہی قبر بنا دے، مقبرہ لیٹرین چ ہوندا، گٹر چ تھلے ہی زندہ دفن کر دیندے، تھلے اس نوں دفن کر دیندے، گٹر ہی پا دیندے، اس پہ اوف نوں سنیے پیغمبر وہ ہوندا ہے جڑا پاکیزہ جگہ تے فوت ہوئے۔ اے حدیث موجود ہے، جائیے اہل حدیث دا عقیدہ، مرزے کوئی مرزائی آئے مبالا کرے، جی میں حضرت شیخ الاسلام نال مرزے نے خون مبالا کیتا، ذیل و رسوا ہوا، شیخ الاسلام اللہ نے فتح عزت مقام عطا فرمایا، آج بھی شیخ الاسلام دے روحانی فرزند پورے اہل حدیث دا اجتماع، ہر شخص اس بات نے جناب تیار، تیار ہونا حدیثو، ہاتھ کڑا کرو کہ تیار ہونا، ہر اہل حدیث، ہر مرزائی نال پہلے اسی سارا اجتماع مل کے مرزائیوں نو مسلمان ہونے کی دعوت دینے ہیں، مسلمان ہو جاؤ، پیغمبر کی نبوت نے آخری تسلیم کر لو، جی مسلمان نہیں ہونا نا پھر سر مبالا کر لو، اللہ حق حق کر دے گا، باطل باطل کر دے گا، تو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے۔ جی میں شیخ الاسلام مبالغ کیتا، او دا ہر روحانی فرزند آج بھی مبالے واسطے ہر مرزائی نال تیار، بوڑھے تو بوڑھا بھابی بھی تیار، بڑے دن چاہے نا بوڑھا ہوئے گا تو شاید جلدی مر جائے، اللہ انشاءاللہ بوڑھے نو بھی زندگی دے سکتا ہے، اللہ لمبا کر سکتا ہے، حق نو حق جدو کرنا چاہے۔ کتنے سمندری دے ایک بستی چ نا ایک امام واڑے ساکر پیا کہے صدیق دے بارے کوئی بات کیتی، انہاں دے ایمان تے تے اکھاں تو نبینا ایک حافظ صدیق سی، اپنے گھر سن رہا سی، پچایا نہ گیا کیا کوئی ہے مسلمان جڑا میرے نال مبالا کرے، کوئی ہے سنی جو مبالا کرے، نبینا حافظ پہنچ گیا، امام بارگاہ داخل ہو کہنے لگا ایک نہیں تو نہیں تسی سارا اجتماع کر لو، سارے مر جاؤ گے میں زندہ رہاں، صدیق دی عظمت وچ ایمان وچ کوئی شک نہیں۔ کہندے نے اس علاقے دے جتنے بندے سن نا سارے مبالغ دی عظمت، امام بارگاہ دعوت دیتی، زاکر سمیت سارے مر گئے. بابا چند مہینے پہلے فوت، 130 سال دو کے فوت ہویا. کوئی ہے اس اللہ دی زمین تے بندہ؟ کوئی مرزائی چھوٹے تو چھوٹا، بڑے تو بڑا. دعوت مبالغہ علی حدیث بھی قبول کر لے. رب واضح کرے کہ کل جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سنیے میں ان جناب پیغام دینا چاہنا لوگوں، آئیے اے تے اسی نہ مرزائیاں نال بات، پھر آئیے سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا. جے چاہندے ہو پیغمبر دی ذات و بات آخری ہے، پھر اپنے اپنے جتنے اسے جڑا اجتماع، یقینا سارے مسلمانوں دے فرق موجود ہون گے. سارے میں دعوت پیغام دینا کہ ختم نبوت دا معنی کیا ہے، ختم نبوت عقیدے دا تقاضا کیا ہے. سنیے چند مسائل تسی بھی لے جاؤ نا، اپنے اپنے گھر جا کے سوچنا کہ ختم نبوت دا منن دا معنی یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ آ جائے، فرمان مصطفیٰ آ جائے، پھر اپنی سب کچھ رائے و قیاس کو چھوڑ دینا. بتلائیے ایک دو چار نہیں، میرے مطالعے دی حد تک 30 حدیث ایسی آنے، 30 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے، 6 اثار صحابہ نے، 36 دلائل نے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں. لیکن ہدایہ پہلی جلد صفحہ 82 پہ لکھا ہے کہ نہیں جناب، جائز نہیں ہے، مکروہ ہے 2 نفل پڑھنا. میں کہتا ہوں جب پیغمبر کی جناب 30 حدیث آ گئی، اس کے بعد مکروہ کہنا، یہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے ہدایہ میں کچھ آ جائے، قول کوئی آ جائے، رائے قیاس کچھ بھی ہو، امام کچھ کہے، بزرگ کچھ کہے، اس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، سب کچھ چھوڑ دے، پیغمبر کی حدیث مان لے. سنیے حدیث پیغمبر ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو، 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، جبکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو کوئی نماز نہیں ہوتی. جہاں یہ حدیث میں ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے ایک اذان سحری کی حدیث صحیح البخاری میں ہے. تمہارے یہاں لکھا ہے کہ نہیں فجر سے پہلے کوئی اذان نہیں ہے، جبکہ حدیث بخاری میں فجر سے پہلے اذان موجود ہے. جائیے حدیث میں اقاری تکبیر موجود ہے، تمہارے مسلک میں لکھا ہے کہ نہیں جب دور اقاری تکبیر جائز نہیں ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ مؤجل صورتیں پڑھی جا سکتی ہے، کیا معنی کہ جمعہ کی نماز میں جناب پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھی جا سکتی ہے، مختص کر کے، خاص کر کے، مؤجل کر کے جناب صورتیں پڑھی جا سکتی ہے. جیسے فجر کی نماز میں جمعہ والے دن پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ، آخری میں سورۃ الطہر پڑھی جاتی ہے. تیرے ہاں لکھا ہے کہ نہیں مؤجل صورتیں نہیں پڑھی جا سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ تصویب بدعت ہے، تیرے ہاں تصویب اذان کے بعد گلیوں میں اعلان کرنا یہ جائز لکھا ہوا ہے. بتائیے حدیث میں ہے ایک مسجد میں ایک جماعت ہو جائے دوسری جماعت جائز ہے، تیرے ہاں لکھا ہے کہ نہیں دوسری جماعت نہیں ہوتی. حدیث میں لکھا ہے صحیح البخاری میں جب فجر جب نماز فرد کھڑی ہو جائے کوئی سنت ادا نہیں ہو سکتی، کوئی نماز نہیں ہو سکتی. تیرے ہاں لکھا ہے کہ نہیں نماز کھڑی ہو تو فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہے. بتلا ہے تیرے ایک مسئلہ نہیں، 2 مسائل نہیں، 3 مسائل نہیں، ہزاروں تیری کتابوں میں مسائل ایسے موجود ہیں جو رب کے قرآن کے خلاف ہیں، پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہیں. بدعت کو ماننا ہے پھر ختم نبوت کا معنی کیا؟ اگر کل 7ویں 40ویں کو ماننا ہے جب پیغمبر نے یہ اعمال نہیں کیے، ختم نبوت کا معنی کیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی نے صحابی نے جماعت کرائی ہے؟ تیرے یہاں لکھا ہے نبی نہ جماعت نہیں کرا سکتا. حدیث میں آتا ہے حضرت سالم غلام بن کے جماعت کرائی ہے، تیرے یہاں لکھا ہے غلام امام نہیں بن سکتا. حدیث میں ہے نابالغ بچہ امامت کرا سکتا ہے، عمر بن سلمہ نے کرائی ہے، بخاری میں لکھا ہے، تیرے یہاں لکھا ہے کہ نبی نہ نہیں کرا سکتا. حدیث میں حکمار مقرر نہیں ہے، تیرے یہاں حکمار مقرر کرنا ضروری اور لازم ہے. کم از کم 10 درہم یا 32 روپے کچھ آنے موجود ہو تب نکاح ہوتا ہے، جبکہ حدیث میں یہ متعین نہیں ہے. ایک مسئلہ ہو تو تب بھی معاف کیا جا سکتا ہے، 2 مسئلے ہو تب بھی معاف کیے جا سکتے ہیں. ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو تیری فقہ کتاب میں موجود ہے، رب کے قرآن کے خلاف ہے، پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہے. یہی دعوت علی حدیث ہے کہ پیغمبر کی ذات آخری ہے اور بات آخری ہے. اگر پیغمبر کے بعد کسی امامت کو کھڑا کرنا ہے، پیغمبر کے بعد کوئی اور نام رکھنا ہے، پیغمبر کے بعد کسی اور بستی شخصیت کی کی طرف منسوبہ ہونا ہے، پیغمبر کے بعد کسی کی رائے و قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھنا ہے، پھر قصور کیا ہے مرزا عجت کا؟ آج اپنا گھر صاف کیجئے، اپنے عقائد صاف کر کے ذات اور بات کو آخری مانتے ہوئے اپنی ساری رائے قیاس کو چھوڑ کے محمد کی حدیث پہ قربان کر دیجئے، سب کو رنگ جائیے، حدیث کو مانیے، حدیث کی پر عمل کیجئے، حدیث کو سینے سے لگائیے، یہی آل حدیث پیغام دیتا ہے، آج حدیث کو سینے سے لگاؤ، یہ اگر آپ کی ذات آخری اور بات آخری ماننے کا معنی، اور جو پیغمبر کے بعد کسی امام کی بات کو مانتا ہے، پیغمبر کے بعد کسی کی تقلید کرتا ہے، پیغمبر کے بعد کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، پیغمبر کے بعد کسی اور بستی کی طرف منسوب ہوتا ہے، پیغمبر کے بعد کسی اور ہستی کی طرف منسوب ہوتا ہے، پیغمبر کے بعد کسی اور کی بات کو حرف آخر حجت تسلیم کرتا ہے، حدیث کو چھوڑتا ہے، میں نہیں مانتا، لڑو تب بھی نہیں مانتا، فرقہ پرست کہو تب بھی نہیں مانتا، ہتھکڑی پہناؤ تب بھی نہیں مانتا، جو چاہو کرو نہیں مانتا، گولی مارو نہیں مانتا، موت کے گھاٹ اتار دو نہیں مانتا، جو حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو حجت سمجھے نہیں مانتا ختم نبوت، نہیں مانتا ختم نبوت، نہیں مانتا ختم نبوت، ختم نبوت وہ مانتا ہے جو سب کچھ قربان کر دے محمد پاک کے جوتوں پر، سب کچھ قربان کر دے محمد پاک کے فرمان پر، یہ اہل حدیث سینہ تان کے کھڑا ہے کہ رب کی زمین پہ اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں مانتا پیغمبر کی ذات ختم نبوت کو، کہ آپ کی ذات آخری ہے، بات آخری ہے، اس کے جوانوں جرت کے ساتھ جیو، ہمت کے ساتھ جیو، پھیل جاؤ پورے ملک میں، عقیدہ ختم نبوت کے وارث تم ہو، ختم نبوت کی تحریک کے وارث تم ہو، اپنی اس ختم نبوت اس عالمی تحریک کا ساتھ دیجئے، حضرت قاری صاحب موجود ہیں، ساتھ دیجئے ختم نبوت کے لیے، آگے بڑھئے ختم نبوت کے لیے، وقت آئے گا انشاءاللہ آئے گا، آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح پرسوں صحیح، ساری زندگی میں آئے نہ آئے ساری موت کے بعد آئے، وقت آئے گا انشاءاللہ، قرآن و حدیث غالب آ کے رہ گئے، قرآن و سنت غالب آ کے رہے گا، مسلک حدیث غالب آ کے رہے گا، آخر پہ ایک پیغام دیتے ہوئے یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے لیے، مرزا عجت کے رب کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت پہ جناب چوری کے چور دروازے کھولنے والوں کے خلاف، تمہارے علماء کو، تمہارے مسلک کو، تمہاری جماعت کو، تمہارے قائدین کو، تمہارے علماء کو، جہاں ضرورت پڑی ساتھ دو گے، ہاتھ کھڑے کر کے ساتھ دو گے، مرزا عجت کے خلاف ساتھ دو گے، ہر اس رائے و قیاس کے خلاف جو حدیث کے مقابلے میں اس کا رد کرنے کے ساتھ دو گے؟ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین. اللہ تعالیٰ جی آپ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر دے، جو ساتھی گاؤں سے، شہر سے، علماء کرام دیگر ساتھی آئے ہیں، تمام احباب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے پروگرام کی سیڑھیاں ناصر مغل کے محمد مصطفیٰ آئے، جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جنا میں آمنا کا چاند جب چم گیا زمانے میں، چنا میں آمنا کا چاند جب چم گیا زمانے میں، چنا میں آمنا کا چاند جب چم گیا زمانے میں، امر میں پدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی زمین کو تم نے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو تم نے جنت سے خوشبو